galegos no baix. Bueno, pues baixamos un poquinho a música. E vámonos ir a miña terra, Xulio. Navia. A Navia de Suarna, nada máis e menos. Os galegos debíamos ya chamar Proba da Suarna. Pero bueno, vale. Está reconocido como Navia de Suarna e así, pois, vamos a querer igual. Muy bien. Vamos a falar ca señora María Alvariño. Vale. Que mestra, pois, no colexo de Navia de Suarna, máis é mestra en galego. É docente como a ti. Foi. Así eu fun. Bueno, o que foi sempre será. Bueno, moi boas tardes, señora María. Hola, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por atendernos y perder estos minutillos con nosco, que van a ser productivos, puesto que, según me tengo informado aquí Armando, merecente de esta nuestra conversa de hoy, por el efecto de que ten muchísimas cosas que decir a nuestros oyentes con respecto a nuestro idioma, ¿no? Bueno, yo soy un aprendiza, ¿eh? Bueno, aprendiza, ¿no? Soy un aprendiza... Nos, eso decímoslo todos hasta que morremos, ¿no? Sí, sí, exactamente. Muy bien. Sí, bueno, sí. Comenzamos por lo primero. Acaba de publicarse un libro, ¿no? Sí. Veña. Con 200 palabras que nadie se desconocían. Muchas de ellas. ¿Cómo que se desconocían? No, sí, no, en Navia no. Por lo que nos dijo Rosario Álvarez, sí, que catedrática de Filología Galego-Portuguesa en la Universidad de Santiago, pois unha vez que fixemos a publicación do libro, pois pasamos xas, non, para que as incorporase ao tesouro do léxico patrimonial, non? E entón, pois ela persoalmente encargouse de ilas metendo e descubriu que había 200 palabras que non estaban registradas. Sí. Que se daban pues na zona de Navia, dos Ancares. Sí. Dos Ancares, está ben. Porque algunhas das palabras que recollimos non solamente de Navia, pois ser de Cervantes. Sí. Claro, a noso o estudo este, por dicilo de alguna maneira, desbordounos bastante, ¿no? Sí. Porque o que empezou sendo un traballo escolar cos rapaces, cos compañeiros, cos pais dos rapaces, avós e demais, pois de repente vimos que había miles de palabras, non? Ajá. Sí, sí, sí. Si hoxe chegamos a facer de novo, pois seguramente faríamos de outra maneira, non? Sí. Recollendo do sitio de onde era cada palabra, non? Pero como eso empezou sendo, pois dice, ui, mira que esta palabra, que bonita, e que significa, collemos o exemplo, non? Sí. Pois, claro, cando te das conta... Sí. Tarde, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, pero o caso é que está. Entonces quere decirse que eso recuperouse para o noso idioma. Sí, sí. É decir, que no atlas lingüístico aparecerá. Sí, sí. Pues no sé si no atlas, desde luego no tesouro. Sí, sí, vai estar. No tesouro no que están traballando, é a que está dirigindo ese equipo, sí van a aparecer. Bueno, sí. Vai citar a procedencia, que é o máis importante. Que, vale, pois pues aparte de procedencia, iso que é unha riqueza para o noso idioma, posto que en realidade quere decirse que, como dicía así entre comillas Armando, que o mellor perdíanse, pero xa non se perden, posto que xa están aí recolledas e documentadas. Si están escritas, non se perden. Exactamente, esas que están escritas xa están recolledas e documentadas. Poderán non falarse, pero están aí. E documentadas, lógicamente. Entonces, ese foi un traballo de final de curso, ou un traballo dos rapaces de final de no, traxecto, no. Ou foi un traballo que a propia profesora empezou a facer como un xeito, como dicía, un xeito de xogo, e despois convertiuse en algo bastante profundo, como o que acabas de decir? Pues ninguna das dúas cousas. Vaya. Empezou ao redor do ano 2008, 2009, máis ou menos. Vale. E non sabemos exactamente quen que dos nosos compañeiros, non? Sí. Viu que había aí unha riqueza lingüística enorme, non? E que como non tomáramos algún tipo de medida, pois pues, acabaría por perderse, porque en Navia, pois pues, realmente os nenos que quedan son moi poquiños, as familias que quedan son moi poucas, non? Sí. E entón pois pues, empezáronse a recoller e empezou nas a poñer en Facebook, na páxina do equipo de normalización lingüística de Navia. E claro, a medida que foron pasando os anos, pois pues, aquelo pues, ia medrando. Aumentando, sí. Os que se ian incorporando, os que tiñan algunha apreciación sobre esa palabra, pois pues, tamén se ia incorporando, non? E entón, pois... Pues, chamounos Rosario para ver si lle podíamos facilitar todo ese material. Sí. E claro, antes de que ese material pasara ao tesouro, pois pues, dixemos, pois pues, isto temoslo que publicar de alguna maneira para bien, que claro, por lo menos para o centro, muy para bien, os rapaces, non? Muy bien, muy bien. Que de algún tipo de constancia e eles vexan pues reflectido ese traballo, co cal isto empezou pues así, casi a maneira de anécdota, sobre 2008, 2009. Ajá. Ata o ano pasado, que foi cando... Publicaste. Cando, sí, porque ademais unha compañera nosa, Dolores, que era a directora o ano, ata o ano pasado, fixo unha aplicación para móviles. Ajá. Que se poden, que a podedes descargar, non? Aí. A ver, pois dinos. E unha app, Palabras de Noso. Palabras de Noso. Palabras de Noso. Tedes o libro, si non mando volo. Non o temos, non? Non o tedes, pois a veces me pasar o enderezo e xa volo envío. Vale, vale, pois aquí Armando porás en contacto contigo mediante, vale, sin mediante problema, eso. Vale, e mando vos un par de exemplares. Moi ben, moi ben. Pois agradecemos xo moitísimo. Pero, verdad, quen foi o que máis disfrutou? Os maiores vendo que se recollían as palabras que eles diñan, tiñan así medio esquecidas, ou os rapaces ou os profesores? A ver. Pois mira, eu creo que todos. Todos disfrutaste, sí, non? Sí, porque de repente chegaban un día cunha palabra, dixías, onda, e eso. E outras veces, pois, pues, preguntabas a uns, preguntabas a outros, temos unha conserxe, Raquel, que é de Son, sí, de do ladiño. Ah, sí. E entón, pois, pues, preguntábamos, ah, non, non, pois, pues, en Son dice... Está, así. Sí. E entón, dixemos, pois, pues, nada, pois, pues, recollemos as dúas variantes porque son interesantes as claro, dúas. Claro, claro. E entón, foi todo un descubrimento, tanto para os nenos como para os profesores, para todos. É unha alegría comprobar que o noso idioma ten tantas acepcións, sí, que nalgúnas zonas empréganse dun xeito, noutras zonas... Eu descubrín eso, pois, estando en Viana do Bolo, porque ali as noces chamanlle croques. Sí. Pero resulta que teño veciños e amigos e tamén familiares no Grove, e os croques son berberechos. Os berberechos, sí. Pois teñen algo que ver, porque teñen cuncha os dous, pero... Sí, pois a mellor ven por aí, porque... Nunca se sabe de onde, claro, de onde pode claro, provir a orixe dunha palabra. Eu preguntaba, me dependendo da frase que na que te dixe, pues, o arroz de hoxe ten moitos croques, non é o mesmo que o doce de hoxe leva croques. Sí. Pois, a min preguntábame en Moaña, concretamente, ali en Pontevedra, así un músico que é precisamente cego, toca moi ben o tambor, Susiño, e dice, me tieres da parte de Navia. E dice, porque o sabes, Suso, se non me estás vendo. Tan, digo, sí, pero oigo te falar, os de Navia decís, non decís pantalós, decís pantalois. Pantalois, sí, sí, sí. Bueno, bueno. Sí, a zona de Sancares, a zona de Herades, sí, muy bien, muy bien. Y luego como empecé con los diminutivos, co camín. Sí. Y o padrín, o meu padrín. Sí, o meu padrín. Y ese non tou, ese non tou na casa. A miña mai. Sí, non tou, sí. Sí, no. Sí, enseguida te... Váyalo. Te clasifican, sí, de labiego. Bueno, pero eso, esa é a riqueza nosa, non? Sí, ese nos idioma que din que ten os días contados e tal, pues, a ver, os días contados para eses que non saben, que non teñen riqueza. Exacto, que non saben disfrutar del, non? Que pensan que, ah, es que yo non lo hablo moi bien. E tomar. Claro, eso, no, vai tomar. Eu creo que vai tomar mate. Esta idea que desenvolvimos nos, eu creo que é moi factible para todos os lugares de Galicia. Claro, claro. Sí, claro. De esta maneira tamén se podería conservar, pues, todo ese léxico que... A ver, que non é que se perda, pero... o léxico normativo, sí, pois, as veces pode máis, non? Sí, y bueno. Vai deixando, pues, bueno, ese... Pero o normativo ten que existir, vale, unha parte, sí, de normatividade, sí, o normalización ten que existir. Deixámonos levar moito polo normativo, sí, e esquecemos todas esas variantes, sí, que pero, son realmente as, o rico, non, de, sí, sí, do idioma. Sí. Vamos, penso eu. Bueno. Sí, sí, ten que existir, non digo sí, contrario, pero claro, pero a dialectalización do propio idioma, ou digamos as diferentes versións do propio idioma. Eu poño o exemplo aquí en Cataluña, non? Sí. Cando os queites falaron on de Lleida, sí, pois fala dun xeito que o de Girona non, ou de non Barcelona. Ten yo acento mesmo acento non sí, non parece o mesmo, non? O sea, sabes que non é da zona, é catalán, pero é de outro xeito. Sí. Por lo tanto, o feito de que unha persoa fale coaxeada, por exemplo, non? Ou fale coa ese moito, co seseo, pois Eso non é malo para o noso idioma. No. Eso é riqueza da propia idioma, claro. do idioma. O que se sinte avergoñado del é o que é que non o fala. Sí, además sempre lles digo aos nenos que cando saian de Pedrafita para aló, que os iban falando. Claro. Sí. Outra cousa é que si te encontras con xente que non te vai entender, que evidentemente que lle fales en castelán, en inglés ou en francés, o si é necesario, ¿no? Claro. Pero que cando pues vas de excursión e sigues co teu grupo de amigos, sí. pues que sigas falando a tua lingua, non claro. por o feito de sair de do terruño patrio, non? Sí. Claro. Xa tes que cambiar o chip. No. Entón, e que evidentemente que cando vayan a estudiar pues a Coruña, Santiago, Lugo, sí. onde sexa, que o siga mantendo, que sí, claro. teñen que ir ao médico ou abogado, que le teñen a obriga de hombre, claro. de coñecelo e de falalo. Sí, sí, sí, señor. Por lo menos entendelo. E iso é unha ferramenta tamén por os ensinantes, non? O feito de que teñades esas versións dentro do noso idioma, posto que sí. poden servir para poder decirle, bueno, agora podedes empregar algunhas destas frases, algunhas destes signos ou algunhas destas palabras, vocablos, para poder facer unha descripción ou, por exemplo, para facer un conto ou para facer unha pequena redacción. Porque si... obrigarlle ou farlle facer unha tes unha pequena obriga para que eles intenten crear con esa propia lectura, sí, non? Eu de feito cando teñen facemos moitos concursos literarios, non? E cando utilizan todas as variedades dialectais da zona, eu non lles corrixo ningunha. Claro. Eu corrixolles pues eso, faltas de ortografía que sí. poidan ter, pero cando utilizan unha variante nunca. Sí. Claro, claro, claro. Podes decir, mira, que saibas que isto é o que din aquí, a variante de Navia, que o normativo é desta maneira, sí. pero nunca yo dou como... Sí, como inválido. Como erro. Exactamente, non é inválido. E iso hai que premiálo precisamente. É o que estaba a dicir, sí. Feito de que o empreguen, quere dicir que bueno, que non se perde, e que ademais manténse, e que eses pantalois pues, siguen existindo. Sí, sí, sí. Moi ben, moi ben. Exactamente. Pois vale. Bueno, pois para nosotros foi un placer. Tenemos... Eu digo que sempre estou aprendendo. Bueno, eu son un como fui un mal alumno, pois agora teño que aprender. María, que no, temos que aprender, seguir aprendendo todos. Sí. Seguiremos mantendo esta conversa pois cando teñamos o texto aquí e falaremos de algunhas variantes que seguro xa lle mandarei o enderezo. Pois pues mándame o enderezo porque e xa vos mando un par de exemplares. Bueno, pues y desde luego a Pepe, puede de la descargar, no vos o móvil. Sí. Y poñedes a Pepe Palabras de Noso. Palabras de Noso, muy Palabras bien. De Noso, que é o título do libro y da Pepe. Muy bien. Y luego xa vedes as palabras, hai unha selección de palabras, e mesmo si vos acordades de alguna que non apareza, pois hai unha parte da aplicación na que a podedes introducir para despois non subirla. Moi ben, moi ben. Bueno, pois seguro que algúns dos nosos devanceiros ou dos nosos maiores que temos por aquí ao carón o darlles coñecemento destas cousas, seguro que serán capaces de poñernos o tanto de algunha que ao mellor non existe ou ao mellor sí que están ao carón deles, pero ao mellor ten outra variante diferente. Pois sería estupendo. Desde logo no Facebook de Equipo de Normalización Lingüística de Navia. CPI Plurilingüe de Navia de Suarna, tamén podedes... Moi ben. Pues, podedes subir o que queirades. Agradecémosche moitísimo, María. Bueno, seguiremos esta conversa en outro momento. Moitísimas gracias a vos. Veña, pues, unha aperta e bicos. Unha aperta e biquiños a Navia, sobre todo. Veña, vale, da vosa parte. Veña, gracias. Chao. Bueno, pues vamos... Despedirnos. Con esta música que xa nos poñen por aí. Vale, despedímonos hasta viñedes. Para despedir a María e despedirnos nós, pois dicimolles... Hasta o vindeiro xoves. Ata vindeira semana, moi ben.